की बात बच्चों को बाहर निकलने का बाहरी सवाल क्या क्या करना चाहिए शाम में, तो याद रखिए हदीस में अल्फाज है मगरिब के वक्त जो है बच्चों को घर में ले लिया करो, इसलिए कि वो शैतान के मिलने का वक्त है। फिर मगरिब के बाद आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मगरिब के वक्त बच्चों को घर में ले लेना चाहिए, क्योंकि शाम रात शुरू होती है और दिन खत्म होता है, तो ये बीच के वक्त शैतान एक दूसरे से मिलते हैं, समझ रहे आप, निकलने का वक्त होता है। अब कैसे निकलते क्या ये सब गायब का मामला है, हमको मालूम नहीं तफसीलात, तो लिहाजा ज्यादा डिस्कशन करके तो दिन भर नहीं भूल सकते का, असर की बात नहीं, बहुत सारे लोग अपनी अखिल लड़ाते। अच्छा अब औरंगाबाद की मगरिब है तो बम्बई की मगरिब फिर वहां अलग छूट रहेगा, यहाँ अलग छूट रहे क्या, और मलेशिया में तो मगरिब हुई नहीं अभी फजर चल रही, तो देखिए ये गायब का मामला है, ये गायब का मामला, अल्लाह कैसे करता हर मगरिब में क्या हर जगह के होते हैं वल्लाहु आलम, लेकिन नबी ने कह दिया हमने मान लिया, बस यही है, समय ना हुआ था ना सुना और हमने अमल कर लिया। लिहाजा आपने फरमाया शाम के वक्त मगरिब के खास, तो चूंकि दिन खत्म होता है रात शुरू होती है, बच्चों को घर में ले लो, ये शैतान के मुलाकात का वक्त है, तो लिहाजा लेना चाहिए, लेकिन मगरिब के बाद जब मगरिब ढल जाए आप छोड़ सकते हैं, इसलिए कि वो मगरिब खत्म हो गई, वो दिन और रात जब मिलती है तब का है, ठीक है, तो लिहाजा उसमें इंशाल्लाह अजीज शाम में लेना चाहिए, बाद में आप चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं इंशाल्लाह, उसमें कोई हर्ज नहीं। अपने बच्चों को मगरिब से लेकर इशा तक, यानी कि मगरिब के बाद अपने घरों से बाहर ना निकाला करो, ना बच्चों को ना ही अपने जानवरों को घरों में बंद कर लिया करो, और अपने दरवाजों पर अल्लाह का नाम ले लिया करो। उस वक्त जिन्नात शैतीन के निकलने का टाइम होता है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ठीक है, और हदीस के लफज हैं कि शैतान उन बच्चों की दुब्बर में उंगली करता है, ये लफज है। उस वक्त जो मगरब के बाद बीमारी लगती है ना बच्चों को, सारी जिंदगी ठीक नहीं होते, और नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई फरमा दी हुई है, बच्चों को मगरब से इशा तक कोशिश किया करें घरों से बाहर ना निकाला करें। हमारा वही वक्त होता है, जिद है ना शैतान को हमारे नबी से और हमारे से, क्योंकि वो दुश्मन है। डॉक्टरों का भी मगरब के बाद ही टाइम है, पार्कों में जाने का भी, सैर व तफरी का भी है जी, यही टाइम है, जिद है, जिद नबी की बात नहीं माननी, तो नबी की नहीं माननी तो फिर मानो शैतान की, फिर वो करेगा। इसलिए नुस्खा बता दिया अपने घरों को दरवाजों को, यकीन जाने ये इतनी, ये मेरी जात के साथ एक वाकया हुआ, मैं स्टार्ट में पहले ना जिन्नात के साथ मिलकर काम करता था, तो फिर बाद में अल्लाह ने मेरी इसलाह की तो मैंने इनको अलहदा कर दिया, तो मैं अल्लाह के फजल से कलाम से शुरू हो गया इलाज करना अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा दोस्त होता था, मुसलमान था वो जिन, अच्छा इलम रखता था, एक दफा की बात है वो मेरे आना चाहता था मुझे मिलने के लिए, तो मैं मुझे उसने अलका किया जो भी तरीकाकार होता है, तो मैंने उसको बोला आ जाओ यार अंदर आ जाओ, कहता मैं नहीं आ सकता, तूने दरवाजे पर बिस्मिल्लाह पड़ी हुई है, हालांकि वह मुसलमान जिन था। तो नबी वक्त ने फरमाया अपने दरवाजों पर अल्लाह का नाम ले लिया करो, जब घरों से निकलो दुआ पढ़ो, टॉयलेट में जाओ, हम क्या करते हैं आधी दुआ बाहर पढ़ते हैं आधी अंदर पढ़ते हैं, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर खड़े होकर दुआ पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस, उसके बाद उल्टा पांव अंदर डालो, जब बाहर निकलो सीधा पांव डालो, घर से बाहर जाओ। फिर एक और बात है कि हमने हदीस में पढ़ा जी कि घर से निकलने की दुआ, वो अपने घर के लिए हमने मुख्तस कर ली, हालांकि अपने घर के लिए नहीं, किसी भी घर में जाओ तो उसमें दाखिल होने की दुआ पढ़ो, किसी भी घर से निकलो यही दुआ पढ़ो, इसी तरह अल्लाहुम्मा आजिरनी मिनन नार, इसका हमने तर्जमा किया हुआ जी कि अल्लाह हमें दोजख की आग से बचा, ये नहीं बनता, अल्लाह हमें हर किस्म की आग से बचा, जिन भी आग से है,